اول تعریف د قران کریم یو ک ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین دا کتاب د الله د طرف نه دی شک نشته په دې کې چې دا الله د طرف نه دی رڼا د متقینو لپاره کلکواله د متقینو لپاره مضبوطونکی د متقینو لا اوس متقین څوک دی نو دا غي پینځه صفاتونه بیانې یو صفت الذین یؤمنون بالغیب هغه کسان دی متقیان چې هغوی په غیبو باندې ایمان راوړي غیب څه ته وایي ما غاب عن الحواس هغه چې هغه د حواس خمسو نه پنایي په سترګو یې نه ویني په غوږونو یې نه اوري په لاسو یې نه نیوي په ژبې ذائقه نشي معلومولې نو هغې ته وایي غیب د قرآن کریم دا قاعده ده چې کله یو داسې لفظ راړي چې هغه ډېرو څیزونو له شاملي نو هغه ټول پکې راغونکي غیب چې د خواصو نه پنایي مداوی گن مصداقاتو پا گنو سی زنو بانده آغا صادقه دو لگا اللہ زمان نا غیب دے منگا لی دلے ندے نپا سترگو لی دلے نپا غوگنو آورے دلے دے نپا لاسو بانده لاس وروی دی و زمان پی ایمان دے لکه حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ وی وبالغیب آمنا وقد کان قومنا یصلون للاوثان قبل محمدی وبالغیب آمنا وقد کان قومنا یصلون للاوثان قبل محمدی زمان پا غیب باندی ایمان دے او زمان گا قوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکی د درگاہونو عبادت کو د نیکانو بندگانو شکلونه جوړ شو خلقو داغي عبادت کو نو غیب چې د خواصو نه پنایو هغه الله دې مونږه نه لیدله مونږه نه اورېدله لاس ام ندی وروری خزمان پی ایمان دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے منگا لی دلے نو منگا اورے دلی تی پخفلا ندی لاس ام ندی وروری خزمان پی ایمان دے انبیاء علیہ السلام ملائک دی جنت او جهنم دے قیامت دے پدې ټول باندې زمونږ ایمان دے ويقيمون الصلاة دا دویم صفت چې پابندی د موس کوي يقيمون الصلاة کما يقوم بمعنى الادرې دو نو يقيمون الصلاة که لفظی مانا که نو ادرائی موزه نو ادرائی خو آغا شاید چه آغا جسمی او دو موز خو جسم نیشتا خو قانون داده چه کلا کلا فعل مانا بدلی پید بار دو متعلق لگا مثلا جا نو جا آراتلو تو ای راغلو وصد جاء فائل زید کی انمانا جاء زیدن زید راغلو سمطلب زید یو قدم اغسطه بلی اغسطه بلی اغسطه تردیش ما خواتا راو راسید وقالت ستوائی جاء البرد وزبرد یخنائی توائی توائی جاء البرد اوز ودا مانا نکی چرا لیخنی ذکرات لیل خوب قدمون رازی نو یخنی را لیس مطلب اول شپا اغی پا دیر کیوا نو دیم شپیلا چک داری تراو راسی دا نو دری ملا مردان تا نو سلور ملا دلتا نا نا دا مانا نا جا البرد اوز ودا مانا کی خکارش و یخنی خکارش و یخنی یعنی خلق و کوٹون راواغستل بنینون راواغستل شڑای پسار کڑی یخنی را خکارش و جا البرد خکارش و یخنی دارنگی فیل مانا بدلی بیدبار دا متعلق ہو نزلتا قیام متوجه ده صلات تا نمانا بدا که یقیمو نصلات پابندی کئی ده موزه قدره موزبانو ہے پابندی کئی ده موزه ادا کئی موزلارا تو دیو جنا ماوردی مانا کئی یعدونها بفروزها ادا کئی موزه سرد فرزو داغینا یا یقیمون صلاة و یرویجون صلاة دموز رواج اغا عام کئیو سمطلب پخپلا اموز کئی نور تاموی چی موزو کئی خپلا اموز کئی نور تاموی چی موزو کئیو لگا سور توحا یاو سر دو دیر سمیاتو گو رئی نوالد جی صفات ذکر کئی نوالد بنو الفاظو سورہ توہا آد نمبر 132 132 آد نمبر 132 یاو سر دو دیر شم سورہ توہا یاو سر دو دیر سمیات نوال دا ذکر کئی وَامُرَا لَكَ بِسَلَاةِ وَاسْتَبِرَا لَيْهَا شپار سمن سی بارا سورہ توہا آیت نمبر 132 وَامُرَا لَكَ بِسَلَاةِ وَاسْتَبِرَا لَيْهَا حُکَمْ گَوَاخْ بَلُو تَابِدَارُ تَبُ مُوزَ وَاسْتَبِرَا لَيْهَا خَقْلَتْ شَبْدِ بَانْدِ سمطلب وَامُرَا لَكَ بِسَلَاةِ وَاسْتَبِرَا لَيْهَا حُکَمْ گَوَاخْ بَلُو تَابِدَارُ تَبُ مُوزَ وستبر آلیا خک لکشا پا دی باندی دارو تا موائی چی موسکوییو خبلا موسکی اولاد توائی پاسی موسو گئی خادمانو توائی موسو گئی اگر توائی چیز بتش موسو نرکو منو دارو گئی لا نسالو کارسکن نحنو نرزکو کا نوارو ستاسو نمانگا رزق منگا رزق درگو تالا تانا رزق نقوارم اللہو رزق زدرکون کنا تزماحا قداکو زبطالا درکون ستا ضرورتونا خطبا موسکے نورو تبوائی چی موزو کئی بارنگی سورت المومنون اطلسم سپارا آیت نمبر نو نهم آیات نائن نهم آیات یو مرگره وی وردو انسو بانده پوهیگم ننو اغلا پارواما ننما دغا کسی نی فخیم والذین هم علا صلاتهم یحافظون والذین هم علا صلاتهم یحافظون آیا کسان چلیدی مزون بانده نگاه بانی کون کی یحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون هاګه سان چې موږونو باندې نگاه باندې کوونکی دي هم سمات لا مومن هغه چې موږ خیال ساتي والذين هم على صلاتهم يحافظون هاګه سان چې موږونو باندې نگاه باندې کوونکی دي سمات لب اخبلا موسکاییو او نورو تاموی چی موسکاییو اخبلا موسکایی تابدارو تاموی اولاد تاموی چی موسکوییو دموس بابندی کئی دموس تابداری کئی دارنگی سوره مریم شپال اسمسی پارا آد نمبر پچ بن پینز پانزوستم ففتی فف وکان یامر علیه بالصلاة والزکاة وکان عند ربه مرضیا زکریا اسماعیل علیہ السلام طول واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یامر علیه بالصلاة والزکاة و دې چې حکم به ګوخ بلانتا به صلاة او زکات په موږ او په زکات باندې خپل تابعدار ته به وي وکانه امر وکانه امر اهلو به صلاة او زکات و دې چې حکم به کو خپل تابعدار ته په موږ او په زکات وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَلَا بُنِزَ رَبَّانِ پَسَنْدَ مَرْضِيًّا پَسَنْدَ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَلَا بُنِزَ رَبَّانِ پَسَنْدَ دَا اللَّهَ دِرْ خَوَخُو دارنگی سورہ معارج یو کم دیر شمسی پارا انتیس وان پارا آد نمبر 32 دو دیرشم آد نمبر 23 درویشتم رابل کار خو گران دے خو 23 دو درویشتم آیات اذا من سول خیر منوا دے انسان ذکر کئی ان الانسان خلق حلوا یقینا انسان په داسې چړیا مړی نه ال انسان هغه انسان ما فرمانا اذا ما سو شر جزوا کلا چې رسید د تکلیف نو وی دې کو غاری چ مارس راشي تقریب راشي وای وای تا زیږی به بیا کایو او وای به کایو وای لا من سول خیر منوا او کلا چې رسیږي تا خیر منوا نو دې من کوونګه الا المسلمین مگر مسکونکی الذين هم على صلاتهم دائمون آگسان چگئی دیم زنو بانده میشگیری که انکی نسمت لبا درین صفت ویقیمون صلاة پابندی ده مسکئی درین صفت ومیم ما رزقنا وینفقون او دا آغا مالنا چه منگا دی لغوار کرده خرچ کئی دی پلار دا اللہ کی رزق ناومی ہوئی زگا رزق تا بنده مختاج ایو آتوئی ناومی اونوی چه ور کرده رزق ناوم دا خپل رزق نده جدا کئی چه دی وطا جتی دی اب یاون دی دا اللہ پلار اگی خرچ کئیو چه منگا اللہ ورکڑے رزق نا هم چه منگا ورکڑے دی لرا مدارک مانا گئی آتے نا هم ومیمہ رزق نا هم ينفقون داغا مالنا چه منگا دی لرا ورکڑے دے خرچوئیے پلار دا اللہ کی چه اللہ والا مال ورکڑے دے داغی نا خرچ کئی دا اللہ پا دین باندے دا اللہ پا لارا کین وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ دا غم اللہ چمنگ دی لرا ورکڑ دے خرچ کئی دی پا لارا دا اللہ کی اللہ اللہ ورکڑ دیو نو دیم دا اللہ پا لارا کی لگئیو لگا سور بقرہ 208 پیت میاتو کو رئی 267 نوان تم ذکر کئی یا ایوہ الذین آمنو انفقو من الطیبات ما کسبتم ومن ما خرجنا لکم من الارض ومومنانو خرچ کئی دپاکو آغنا چه تاسو گردلی دی او داغنا چه من در اللہ اخلی دزمکنا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنُو قَسْمَ قَوَئِدَ مَا مُلِدَ دِي مَالْنَا چه اللہ مال درکڑے ندانا چه زیادی شی نجوماتی شی طالبانو لا یو کوروالا پائی راولے گل پکاتوائے کے پائی راولے گل شودے راولے گل نو امیروے چه دان نالو زکا دیون لے وزیفان را گئی اونوی دا ڈک دیچکے پائی سندر آو لے گل یو تریا طالب ہو یہ عرصہ نپکی گیا نا ناغو انہا نا پڑک ازر خبو بتوشوی تا ادا باتے والو دا امیر او طالب جانشو طالب او علو او امیر او نا من لے وزیفان را کئی نو پائی سندر آو لے گل بس چلی پدری کیا گوڑو کی کاتوائے پسار و دخاو رہے او دو دی دوارو چه جنگ شو اغوارو کی سرائی اوتانو لگی دا کپوائی تی پریواتا کپوائی ما تا شوا پیزار زائی که کپوائی ما تا شوا پائی توی شو ناوارو که پا جرا شو نوامیر تی تپوسو که چه تو لے جاری نواغو اتا ویس ما دنیا دو میتیا دو کپوائی ما تا کڑا تپوسو دیو که لگا داو لے په خواخو کورون کې فلشونه نو نو په زالا کاټوای کې بخال کو میتیاز کولې بیا به بار نه لای تا ته وولې ورونو کې اوس انداسي نو ادا مونږه اوس په راغله پای جوټا کړل نو زما میاوی چې زما د میتیازو کاټوای کې واجی طالبان له و صحیح نو هغه تاسو کاټوای ما تکړه دا نه چې زیاتی شي نو جمعاتی شي ناخذنا سپای ڈوڑایو تختولا یو میلی ورپس منڈا ہوا لنچلان دے نکڑا نزتا تو خدای پا ناما شوا چه زیادی شی نجماتی شی دا سے نا چه ستاق وخی اغاولا گوا وَلَا دَامَمُ الْخَبِيثَ مِنُو قَسْمَ قَوَئِيَ مَا مُلِدَ دِمَا اللَّهِ تُنْفِقُونَا چه خَذْقُ يَغِلَا وَلَسْتُمْ بِعَخِذِينَ نئی تاسو اغسطن کی اغیلا اللہ تغنی دوفی مگر جستر کے پٹے گئی دا آگے پا اغسطو کے خلے نالے حضا اللہ دپارے ورکے نا آگا اولا گو چاگستا اخپنا کوخی ومیم ما رزقنا امیون فکون بل صفت والذین ایومنون بما انزل ایلیکا دا صفت تمہیں ذکر کہ یو صفت الذين يؤمنون بالغيب متقانا قصاني جل ايمان راڑی پا غیبو حضرت حسان زکوئی وبالغیب آمننا وقد گانا قومنا يسلون لله ثاني قبل محمدی آغا قصان جل ایمان راڑی پا غیبو باندی ویقیمون صلاة آبا بندی کئی موز ومیمنا رزقنا امیون کی قون او دا غم اللہ چھ منگا دی لنا وار کرده خرچ کئی پلار دا اللہ کی والذین یومنون بما انزل الیکا او آغا قصان چھ غی ایمان راڑی پاغا باندی چرا لے گلشو دتا تا قرآن باندی ایمانی وما انزل من قبلک او پاغا باندی چرا لے گلشو دی مخستانا دائنوی جستانا بعد راضی نو پاغی اما اشارہ دا ختم نبوت تا چستانا بعد بل پیغمبر نرازی بس مخی چکم راغلی دی غراغلی دی ذکر پیغمبر پاک نا بعد بل نبی نیشتا او دو دیو جنا دو پیغمبر پاک نا بعد بل نبی نیشتا پخوانی دینو نا منسوخ شو دو دی دین دروانون دو پارا انگریس بل کوشش کرده خو چه سوره واسره سیده ایس انڈیا کپنی چکل آرالا اندستان تا انگریس بده ملک بانده قابض شو نو انگریس بده ملک کے یو سو کارون اوکرل دو دین دو کمزوری کولو دو پارا دو دین دو رستو کولو دو پارا یو کار اگئی جاؤ گو چاگئی خپل مولیان اغد ملک تراوستل او اغید خپل نصرانیت پر چار پا دے ملک شروع کر لگا زبر سورہ آل عمران کی داغی واقع بیا ہوا ما چا فیندر راوستے ہو ندیو پارا چاگا پا اسلام ردو کی او اغو په هندستان کې پالا باد کې او مناظره کې خدا او په ټول دینونو باندې رات کو په قران عمران د سوره فاتحه د دې عربي غلطه ده او درې سره اعتراضونه په سوره فاتحه صرف کړو او دا غي جواب مولانا رحمت الله کړو او د فندر نه وار خطا کړو دویم انگریز دا وکړ چاگا زمانہ کی صحیح البخاری کی روایت دے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزلو فیکم ابن مریم تاسو کی با ابن مریم راشی عیسیٰ علیہ السلام ویدعون جزیتا و جزیت بختم کی بیا با یا مسلمانی یا سڑے او یا با کافری جزیہ با ختم شی آئی انگریز دا کوششو که چو دل دی یو سرے پیدا که چگا مولاو کلی گیرا بریت پٹکے لوگو جامی آئی پیدا که داغنو غلام آمد او آئی غلام آمد پیدا که او هغه ته وی چې ته داوه د نبوتو کا نو تبا نبی شي ذل عیسی او تبا jihad منسوخ کې دغه دا هغه دا کوششو چې د مسلمان د jihad ماده وباسي دا په مختلفو طریقو غل کوي سه داس خلک پیدا کړو چې هغه مړه jihad ته جب نشته دعوت بکار دی سید داس پیدا که چه قلم بکار ده من لقلم را که یه توپت تاجت نیشه سید داس پیدا که چغوی منا روکا دائی تنبم غیلی ورکا منت اخلاص کرد دید اللہ سا منتا مصیبت دی چه مسلمان کمزور شي زکا ایٹمی قوت یو پاکستان دی په دنیا کې اسلامی ملکنو گئے چه دا تی ختم کی چه دی کمزوری چه بے وصلے کی بیا خو پی ار سنگا چه ورزے ورزا نو اغیی دا پراپی گانڈای فی روکنا اوسو چه اتنبم تاجر نیست دی اتنبم دلا سمن تا مسئلہ دا وری کئی چه خلاف شدی نا دغا سی پا آگا وقت کی یرا دیتا ضرورت نیشتے فوج تس ضرورت دی مڑا ملک را لتو دا پراپیگنڈی دی اصل کے او دا مختلف طریقو باندے گئی کار کئی نو پاگا وقت کے انگریز دے پیدا که اواغوی جہاد منسوخ دے جہاد نشتے زی عیسیٰ علیہ السلامیم او زر آگلے من نبی ما او جہاد منسوخ دے بخاری کی چدا کم روایتو نو دو بخاری کل نسخه را جمع کری اغا اختلو چه کلمی اغا دریاب تاو گردولی او چه کمی پاتی و نو پا اغی که دو جیز یا تا نو دو جن نلان دو ٹکی لری که و دو جن دو پاس لری که حدیثو یزاول جیز یا تا نو دو آغی می یزاول هر بطا جور که هر بطا جنگ چه عیسیٰ علیہ السلام برایشی او جنگ با منسوخ کی او جنگ با نی نوزی عیسیٰ علیہ السلامی ماو جنگ نیشتے با جنگ ختم شو جہاد تا دو ضرورت نیشتا او دو جہاد دو دغا ضرورت ختم دے نواغے اعلانو که چه جہاد منسوخ دے او یا بل ملائے پیدا که پنمگال عدیثو داغنمو بیٹالوی هغه پیدا که او اگر سالو لکل الاتفاد فی مسائل الجهاد محمد حسین بیٹالوی چه جهاد منسوخ ده و جهاد نیشته دای دین پاراو کل چه ده مسلمان ده جهاد ماده و باسی او بل اداو کل چه ده جمعه ده روجه بمینس که دیوالو نو مولا او امی جدا کر مولایی سے بزان لیو خاندانی یو حیثیتی یو مقامی با امی بزان لیو حیثیتی امی با پا اجرہ کے ناستی مولا با پا جماعت کے ناستی مولا با اجرہ تنزی دے پا اجرہ کے بد خیاری دے با خلق امیانس کے نکی نی دے با بد خیاری دے با کار کسب نگئی دے با بد خیاری دے با سکار نگئی او پراپیگانڈی شروع کلے حلوا دا نو دا مولا دا و خامار دے دا زوانانو کار دے دا مطلوعے جوڑ کل او بمیانس کے دیوالو نو جو دو اجری والا جماعت تانتا جماعت والا اجری تانتا او دا پراپیگانڈی شروع کلے سکول موایا سکول ناروا دے سکول ناجائز دے سبق دے مدرسے وی یا دے پارا دے پیسے وی یا جنت کے بیزائی نہیں یا پا دوزخ کے بگسے وی چیزو سکول تلا مدرسے سکول تلے نو مسلمانان او فلکار کو اگوی سبق دے مدرسے وی ما دے پارا دے پیسے وی ما سبالا با ڈپٹیشن دغم با دے کونٹیشن آئے وزدہ کرے نو یو قائم مدرسہ جمعات سکول دا دیو بلن جدا کرل ابل قائم اجراو جمعات جدا کرل دو دیر پارے چی مسلمان کے افتراق پیدا کی جدا جدائی کی شیخ القرآن باد دی اللہ رحمت نولی کی رنبے اگر چی اسلامی مدرسہ جوڑا کن پائی کی سکول ان جوڑ کو لکلی وړو ته د سکولونو یې اړیلې مستازان ساتلی وو او قران به مو ته کوده او د موزه د جنازې ترجمه به مو ته کودلې او زمام الهم ان شاء الله دا اراده دي وازه ټول مدارس د لاندې زما دا اراده ده صدا سے سکولونا با جوڑو کالی جنو نستا با جوڑو شیوالک دو لسم پاس کئی سوار لسم پاس کئی چگا علیم امی او اغا انگلیش امیلی شی اغا اردو امیلی شی اغا پختو امیلی شی اغا ربی امیلی شی ارادی دیری دی انشاءاللہ کجون دی او دا با اوی نئی من بدا سے خلق ورگو ملکلا چغی با بیادا حکومتو نا چلی آئی با دنیا پا کارون ہم پوئی دن پا غیب ہم پوئی خدا دا جی او تم سسو کنو سس تزان رسی او دا با انشاءاللہ اللہ او کی دا بور جوڑ شو وعدت المدارس الاسلامیہ پزرگونو مدرسی دی پکے امتحانو نا شروع دی امتحانی حالونا پٹول پاکستان کے لا چلو رسان کار دے سا بیاد آگے دے پارا اگزامینر امتحان اغسطن کی بیاد آگے دے پرچو چیکنگ بیاد آگے انتظام دا آسان کار نوے خدا پہ یو تن دادا اللہ میرا بانی دے چاہ اللہ چلی بس نندہ سے ٹوکی کار نوے دو دید اللہ دے بیاد آٹول چلی گی نو انگریز دا کوشش کو چه غلام احمد پیغمبر کی او اغا دا اعلانو کی جیاد منسوخ دے جیاد نشتے چه پاگی او نشوا نو دا سی خلق پیدا کو چنون دا جیاد علی او جیاد ندے چه جیاد بدنام کی چه خلق دا جیاد نا بدنام شی دا لفظ بدنامی دا مولا دا طالب دا جیاد د پټکی دا لفظ بدنامي نو تا کار مکو چې ته په بدنامول کې صدا سي کار وکړه چې هغه کوم مقصد چې هغه سارته ونه رسي دا هغه مقصد مات کا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اوګه سان چې وی ما ماړي پاج را لګل شي تا تا و ما انزل من قبلک او پاو باندې شرا لګل شي د مخکستانه من قبلک مخکستانه دا نوې چرستو برازي دا دلیل دی چرستو پیغمبر نشته قادیانه کافر دی او بل پیغمبر نبی علیہ السلام نے بات بیان نشتے انا خاتم النبی نلا نبی عبادی خلق رالو پتی ان ٹکداری شروع کرا او ٹکداری جا و بالآخرت ہم یوکنون اپ رض آخرت باندی دا یقین گئی یوم الآخرت و تولی ہوئی زکا دینا بات بیا رض اشپا نشتے جہنم ٹولا تیار تیار دا جنت ٹولا رنا رنا دا نیوم الاخرت ورد ذکر ہوئی وَبِالْآخِرَتْ هُمْ يُوْكِنُونَ پرد آخرت باندی دا یقین گئی چلا پینزی صفتو نے ذکر کرل اولائکا سر اشارہ دا دگا اصحاب حاضر اوصاف الخمسا تا دا پیندو صفتنو آلاو تا او دنیا حکم حکم دنیاوی اولائی گا علاو دم ربیم دا کسان پہ دادی طرف درب دائینا علا رازی للیستی علا یعنی دا صفتنو آلا لارل دے ہدایت پڑیری کے ناستا او دا آخرت حکم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دغا کسانون دیدی کامیاب پاخرت کی کامیاب دو دنیا او کمی ذکر کر دنیا کی پہدات او دغا کسانون وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دغا کسانون دیدی کامیاب اول پینزو آیاتنو کی بیان دو مانامن علیہم صراط الذين انعمت عليهم وذ دو آیاتن کے بیان دے مرزوب علیہم چ غضب پی شوئے دا اللہ غصہ پی شوئے دا نداغی بیان کئی داغی نخہ ذکر کئی او داغی دنیا حکم ذکر کئی دنیا صفت دنیا نخہ ادادا الذین کفروا سواؤن علیہم یقیننا گزان جائی کفروا کے برابر دا بدئی کتیارے دئی او کنیارے دئی لا یومنون دا ایمان نراری سمجھلاب کتور دا بیان کے اکنا خدا ایمان نراری ختم اللہ علا قلوبهم دنیا حکم ختم اللہ علا قلوبهم دنیا کے سلے چزان کو یکی نیادی روخیاری نوغذر کے سو چکی چھو خیر خبر اکم آیا ہو دا دفائدی خبر اکم آیا ہو دا نو پزوئے کے سو چکی نو پزوئے مور والے شوئے دے ختم اللہ والا قلوبیم مور والے دے اللہ دے بزرونو باندی چھو پزوئے کے سو نشی کولے دو روخیاری نا نو بلتا قوکی دی مدبل خبر واوی او داغین سفائده والی والا سمیم مور والا شده بگو گنو مدبل تقوه گم نگدی بیاچه دانه اینو کتاب گوری زان لا ناغین سو تاریخ نا سوالی نوالا سار امرشاوا پس فرگو دغیبان پردیدی سترگو باندے ان پردے راغلی دی دائد دنیا حکم دنیا کے کچھرے یا پسڑ سوچ گئی یا چاہتا غوکی دی یا کتاب گوری نوادری والا لارے بندی او دا آخرت حکم وَلَهُمْ عَذَابُ نَظِيم دَيْلَدِ عَذَاب لُوئیو آخرت کی بلوئی عذاب ورکئیو او دی آیاتونو کے لگے اشکال دے اغوام اِنَّا الَّذِينَا كَفَرُوا سَوَاهُمَ عَلَيْهِمْ اَعَنْزَارْ دَوْمَمْ لَمْ تُنْزِرُمْ لَا يُمِنُونَ دی آیات کے خواہ اللہ دعوئی چھو کفر اوکا نکتوتا بیان کیاو کنکے دی ایمان نراری حالانکہ دی آیاتونو نباد ان باللہ خلقو ایمان راوڑے ہے رست و خلق و ایمان راوڑے دے ندل دکھو اللہ ہوئی کہ تو اکا بیان کیاو کرنے کے دے ایمان نراری چکو فرے کرے اور دینا رست و اللہ خلق و ایمان راوڑے دایت سے مطلب جواب دا دے چکفرون و کافر کفر پا گن قسمہ باندھ دے کفر پا گن قسمہ باندھ دے یو دے کفر انکار دویم دے کفر جہود درین دے کفر عناد سنورم قسم دے کفر نفاق کفر انکار دیتا ہوئی اذا کان آدم التسلیم بالقلب و باللسان جمیعاً چه پا زرک ام نمانی پا جب ام نمانی دیتا وی کفر انکار دویم دا کفر جهود کفر جهود اذا کان آدم التسلیم باللسان فقط ما حصول المعرفت والاستیقان بالقلب کفر جهود دیتا وی چه زرک منی چه دا خبرا حق دا رشتیا دا خوبا جب این منی و نی منم و جهدو بها وسته قنطها انفسهم چه زرک منی چه دا خبرا حق دا خوبا جب انکار دا و نی منم درین دا کفر عناد کفر عناد دیتا ہوئی چې د زړه د ایمان د وژنه وی دی منم پس وکه مری چې هغه دا په جبو مو ټیک دا خوب ایمان او زړه دیولې و انستا خبره د منم نه ټیک دا په نی منم دې د کفر ایمان کفر نفاق دې ته وی چې په زړه کې انکار کوي او په جبو باندې منی دی دوئی کفر نفاق دل دل کفر نمراد دے کفر عناد او زد چه دو زد او دو عناد دو وجن نمانی دو دی وجه ابن جریر ابن کثیر اغی مانا کئی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِغَبْتُ الْحَقَّ وَسَتَرُوهُ چه حاکی پتکڑے خوار تا پتوا چه دا حد دے خونی منی نو کفر پا شریعت کی دیتا ہوئی چه انکار کئی دیاغے نا چه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوڑی دی لغت کے کفر وئی پتول ہوتا کله په لغوی معنا باندې راځي کفر په معنا د پټاولو لکه سوره حدید شلم آیات کې راځي سوره حدید آیت نمبر 20 یوجب الکفار نباته یوجب الکفار نباته تاجب کے بردائی زمیدار لگا گیا دے نگورا زمیدار تا کفار ہوئی زکا دے دانا پا خورو کی پٹائی خدا پا لغوی مانا باندے دے شریعت کے انکار اما جا بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ندل تے کافرون مرات آنے کافر دی چھ دے زدہ بے ناد دے وجہ کفر کرو چه زداو ده اناد ده وجه کفر کرده و کاغی تا تا بیان کیاو کنه کنه ده ایمان نرادی زده زد بانده کفر کرده لگا ابو جحل وغیره چه اغی ده زداو ده اناد ده وجه نا کفر کرده و تر مرگ ایمان را نرده نمانا دا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاهُنَ عَلَيْهِمْ یقینا گسان چې کفر کړی دی زد وجنا نه ناد وجنا برابر دا په دای کې یاره دی لرا کې نه یاره دی لا یومنون دایما نراړي زګه زده ناد دی ولې دی زده ناد وجنا کفر کړی دی نو ګټه تا بیان کې وکړ نه کې خدای زدی دی زدی چی اگه تا کتار سو را زرستره کی نو آغا نمانی دو دی وجه نا چه ناپوه دی امی دی نو آغا سر انار ما خبره کو که آغا ستا خلاف هم گئی تا تا کنزل هم گئی ستا دشمنی هم گئی خو آغا سر سختی مکوا زګه هغه د ناپوهۍ د وژنې ستا خلاف کوي ا مولا دې پیر دې نو هغه سره باندې مینه کوي زګه مولا او پیر هغه د ناپوهۍ د وژنې ستا خلاف نه کوي یا د ضد وژنې کوي چې ضد وژنې ستا خلاف کوي نو هغه سره بیا نرمي کوي هغه ته باندې منو وای اغه ته بیا سخت خبره کې دغه قران چې کله دی یوهودو سره خطاب کوي سخت الفاظ راړي زګاغه کتاب وغه پوو اغه زنده وځولایو منافقان سره خطاب کوي سخت خبره کوي زګاغه د زنده وځ خلاف کو د زنده وځ مقابله کولا نو معنا دا ان الذين كفروا یقینا گسان جو کفر کرو دو صدا دینا دو جنا سواؤن علیم برا برد پدئیو آندار دوم گتواری دئیو کنیاری دئیو لا یومنون دا ایمان نراری دا دا کافر صفات ذکر کو دا کافر نکاو دا غی صفات داده دا غصد کفار نکیو دا غی صفتونا قرآن کریم زائی بزائی ذکر کئی چه دا کافر نکا بسیو یا تو مشنمون ای خروار وایو سورہ سبا آیت نمبر 31 یو دیر سمو گو رئی دو اجتماع سی بارا آیت نمبر 31 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَاِي كَافِرَان چَرْمَنَنْ مَنُدَا قُرْآنَ ولا بالذي بين يديه سوره سبا یو دیر شمات دوستم سپارا وقال الذين كفروا ويا غسان چې کوبري کړه لنو من بهذا القران چر موږ نن دا قران ولا بالذي بين يديه انا اجد دين بخوا نده دا قرآن منو نده پخوانی کتابون منو ولو ترا ایدی الظالمون موقفون اند ربهم کروینی تو کلاچ ظالمان ادرو لشید اللہ سخا یر جر بازن الى بازن القول واپس کئی با بازد رئیو بازو تا خبر اللہ را دا پیران و مریدان دا با دیو بل دشمنانی دا ناکار مریان و شاگردان دا با دیو بل دشمنانی دیو بل مقابل بی او یا بل تا بخبر و آگر زیو یا بوئی تا گمرا کرو ما بل بوئی تا پخپل با ایمان وی گمرا وی ما خو بزور نوی نوی ما در تا بزور غلط لار نوی خیلی یارجو بازو ملا بازن القول واپس کئی با باز بازو تا خبری یو خواب بیرانی باطل پرستو یو خواب برس بیران دی حق برس بیران دو قرآن و سنت تابدار دی دو سنت و تابدار دی ذکل کلواما جس بیر کے آداؤں سے سنت گئے ظہور اس کے ہزار جان سے بندہ غلام ہے کم یو پیر چراغے کارونہ دا پیغمبر سنت معلومی گی زی او فرزل دا غلام ما جس پیر سے مرید کے عزت نہ بچ سکے ایسے خبیث پیر کو میرا سلام ہے او کم یو پیر چاگه ده مورید عزت علی مورید کرنی غروان ده مورید ته پردانشی کوله جس بیر ایسی مورید که عزت میں بخشا که ایسی خبیص بیر کو میرا سلام ہے سلام ده متارکت کمی او پیره چاگه ده مورید عزت اخلی داس خبیص پیر ده زمان دولیشن سلام دا پیران و مریدان باطل پرست اب دیو بل مقابل چی دارنگی سورہ حامیم سجدہ سورہ حامیم سجدہ گو رئی آیت نمبر 26 پگشتما سنرشتما سپارا صفت کافرانو وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن وای کافران وګ موږ دې قران ته والغوی شور غوی دې په بیان کې کافران وای قران ته وګ موږ دې یو هغه څو قران وای نو تاسو شور کوي چې څوک وانه وي دا کافر صفات دې وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون والغوات مقدر دي قرآن تا شور کوئی دده پا بیان کے خامخا شئی بزور ور والغوا فيه لعلكم تغلبون شور کوئی دده پا بیان کے خامخا شئی بتاسو زور ور چه قرآن وی تاسو شور کوئی چلے دارنا قرآن انو ویو علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ذکر ویو وَالْغَدَ مَعْتُمْ فِي الْمَجَالِسِ فَالْغَوُ وَالْغَوِضَ مَعْتَجَ بِالْقُرْآنِ وَالْغَدَ مَعْتُمْ فِي الْمَجَالِسِ فَالْغَوُ وَالْغَوِضَ مَعْتَجَ بِالْقُرْآنِ کلے چھے مجالسو کی راجہ مشاہی اوڈے پا قرآن دلیل پیشکے نتاس شور کوئی چسو قرآن وانوری وَإِذَا دَعَاكُمْ لِلْرَسُولِ وَحُكْمِهِ فَدُوهُ كُلُّكُمُونِ رَعِي فُلَانِ او کلا چه تاسو سنت پیغمبر ترابلی تاسو ار دوائی فلانی بابا دائے لگی فلانی سیب دائے لگی اگه تا وکی ندئی او غوانه رئیم فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا زروے چوبس اگر منگا کافران اتا عذاب سخت اللہ وی عذاب و اللہ ورکما فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عذاباً شدیدہ کفرو رواتا ہوئے سخت اس عذاب و اللہ ورکما زدہ دا قرآن خلاف کرے دا قرآن مقابلہ کے قرآن تقوق مگدئی قرآن ماوری قرآن تا مکی نئی دا قرآن نے خلق لرے کڑے ہو نو دا کافر و نور نخی او صفتونا سنجدل دے ذکر گئی نور سورتون کم ذکر گئی سورہ حج حکو رئی دعا جائے میں آتا سورت الحج آج نمبر 52 دو پانز رستمہ واللسم اسی پارا دا کافر و نخی امو پی جانا مومن پی جانی کافر ام لگو گورا وَإِذَا تُطْلَى لِمَا دُنَا بَيِّنَاتِ سورة الحج دعا لائے میات آت نمبر 72 واللسم اسی پارا دعا لائے میات 72 وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمَا آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ كَلَا جَلُسْتَيْشِ دَيْبَانِ زَمْنَا آيَاتُنَا وَاضِحَ قرآن وَرْتَوَيْلِشِ تَعْرِفُوا فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرِ پی جانبا توبا مخنو کافرانو کی تریو والے ستا قرآن وائے دبا تاندے تریو کرائی وربوز بے بوٹ کرائی اروان وان بدر تغوری تاندے وے تریو کرائی یرہ دے بس کئی ننستر کی یوم ننو یرہ ٹیم دیو یرہ دادیو یرہ وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمَا آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ كَلَا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا وَاضِحَةٌ بِجَانِبِ الْكَافِرِينَ مَخْنُ كِتْرِي وَالِ يَكَادُونَ يَسْتَوُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قَرِيبَ إِلَيَّ چام لوگی پاگ کسانو چلولی دیوانی زمگا آتونا چسوکو تا قرآن وئیو دیوہ پی حملہ کئی تبا قرآن وئی اور دیوہ اربان دی حملہ کئیو تب آدھے بجیداد ورگلے یکادونا یستونا باللزینا یکلونا لیم آیاتنا قریب بیئی چام لوکی پاگا کسانو بانی چلولی دی بانی زمگا آتونا چسوکو تا قرآن وئی نو دیو پاگ بانی حملہ کئیو حملہ با کئی چلی قرآن نے منی کی قرآن دینا والی قل افاؤنا بیوکم بشر من ذالکم وا پیغمبرا آیا خبر دما تاسو پناکارا حالت سرد دینا دا اوس خود تانده تریو دے اربوز دیروان کڑے دا دینا با دین بد حالتی آغس انار او انار مفرد رارو لگنار فی گنار من گنار علی گنار و طالب وی وور تبا پوور کی پروتی بخلینا با دی وور لامبی شیجی چا پیرا بگرنا ووری چه تابا اندی قرآن بد لگی دار دی قرآن دشونی دی کولا دارنگی سوره متاثر گو رئی تفسیر بیسی بیا پخفل زائی کوم سوره متاثر چکل تا قرآن وائی مکافر تا گو را سوره متاثر یو کم دیر شمسی پارا آد نمبر سولا چه اللہ وی ذرنی ومن خلق دو وحیدا پریدا ما راوسول چه ما پیدا کردی وازی پیغمبر ما تیلک پریدا زب وشا دیب وشا وجال دو لہو مالا مندو جا ما دلا مال دیر ورکڑیو وبنین شہودا زامن والا حاضر ورکڑیو شهود انزه گوئی چه ده مالدار سڑی زامن کار نگئی کور ناستی وما حد لہو تمیدا بیچونه می گارونه دلا بیچونه سمیات موانا زیدا بیان ده تم گئی چه دینا با ام زیاد را کئی کالا چرم دا سمدا انہو کانا لی آیات نامیدا وده زمادا آتون دشمنا دا د قران دشمنو زما د آیاتو دشمنو سورغو سودا زرد چراغ خو دلاره صح مقام تا و داغه نقشه ور دخی چې قران به بد لګی ده تا قران وی او د نه برداشت کو ان فکر او قدر د سوچ کنو اندازه وکړه تا قرآن وی تخوای کتاب دی خلقو تخو او دس سوچو نا کو اِنَّا فَكَّرَاد سوچو کو تبا قرآن وی دی بوئی نیرا چھتا دی سڑی سا مطلب دینو دی سا گواڑی نو یرا چھ دی سا وی نو سوچو کو وَقَدَّرَا وَانْدَازِ اُکْلَا نو دو سوچ کئی نا سپو آو آو پوین دیو چی بل چاکوالا مزای یمالا راشی دیو چی آو کنن پویشن پی چی ما تا مولاوائی بل چاکتا موائی قدرا ورپسی سمم کتلا گفا قدرا و بیاد پلا نچی نسنگا اندازه اکلا اللہوی پلا ندیشی دے دادکم سوچو که و بیاد پلا نچی دادکم سوچو که سمم نظرا و چپدی و نشوا سمم نظرا نو بیایو قتل بد بد تبا قرآن وائے او دوان دیخو بد لگی سمم نظرا نو بیایو قتل بد بد تبا قرآن وائے او دے تبا قرآن تا ناس تے قرآن وائے دے بس کئی تا تبا بریت تاوئی او ابریت بتاوی تا به یری په بریتو ود بریتو نه نه یریږي د کلو دلای هرڅ تا په بریتو دې خپل د بریتو نه یری دیږي ټول دنیا یریږي او نه یریږي ته وانا ثم نظران بیا یو کتل بد بد دا چې خپل ځل راشي ان شاء الله بیا به تفصیل کوو ثم نظران بیا یو کتل بد بد تا یری چې قران نه وای چې په دې ونشي سمم بسان بیائی تنده تریو که اربوزی بوٹو بسارا او زرکی تان شه چه تا قرآن وائی دو تنده تریو کرده ثم بسا بیا تنگو دروگو و بسرا زلگی تنگ شو نو تبا قرآن وای دیو بس کن نو بس کن نو پایو نشکن تے بیسو بس کی قرآن کن نکی دے بیسو بس کی ادھے با تاویگی ارا تاویگی وزوری ہون دے با دے دے نسترگی منگے و جلو منگے و جلو دے با زب تنگی او آخو آر دیکھو اب آوڑی اور آوڑی سننا بسا و بسرا نچه بدیو نشو آتا قرآن وائے سننا ادبارا نبیاد برا آرئی ای دلو تبا ما یاری تبا ما تو آئی چه قرآن موائی دے بتا دو قرآن نمانی گی ودو دے دو برخان نو نیاری گی سننا ادبارا نبیاد شاکلا وست اکبارا اوزانی غٹو گانا قرآن بے بدلا گی دکن قرآن ہم دا سن مخی مخی ہے چورے کا جسام دیکھم تو دو قرآن دشمنی کے سنمات برا وستق برا زانے کا ٹوگانا مذہبہ دے رہا ہے دی سرکے نما چتا زو چتا دی زمان مقام زتای دی طالبان سرکا زناستے ما سنمات برا وستق برا فقال انہادا اللہ سرویو سر نجھے کناٹی لے ٹپ ورکا و روان چھو نو په دې ټلو کې وای ان هاذا الا سحر یوسر ونه دا مگر جادو اثر چولې شوی دکی سړی خو خلې کې س جادو دی نو دا سي د مکی چې وای نه چې موږ ستوري شوی یو بل اس چالو ورزي ان هاذا الا سحر یوسر دا کافر په دې قرآن بدلګي د کافر نه خې درته خای چیو نخی داوی چه قرآن با بی بدلگی بلا نخی داوی لازم بیو چه تی تانا با قرآن ری بلا نخی داوی استا خلاب بکی بلا نخی داوی تا بی ری با قرآن نبا دمینی که بلا نخی داوی جادوگر بیارتا بی اِنَّا الَّذِينَا كَفَرُوا یَكِنَنَا کَسَانْ جَئِ بَدْكَرِ بِحَاقُ بِسِدَا دِئِنَا دِوَجِنَا سواؤن علیم برا برد پدئیو کتو یارے بیلا ام لم تنظر امو کتن یارے بیلا لا یومینون دی ایمان نراری زکا دی زدہ ویناد باندی اولار زدیہ وینادی تا ونر ما خبرہ نکے زدیہ وینادی اگتا چھ دی نر ما اکلا تا بخراب ایو اگتا بسخت دا قرآن زان لحجرا نرم با اموائے نبی علیہ السلامی پا گٹو اشتے پا طائف کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مہد قومی فا انہم لا یعلمون و اللہ زما قوم تا ہداتو کی دینا پوہ دی حال تے وردہ دعا کئی اور پا بلا موقع یہودو تا تقریر کئی اگا پوہ ہو نو یہودو تا وئی یا اخوان القرود والخنازیر وعبد الطاغوت ودشادو گانو رنو ودخنزیران رنو وعبد الطاغوت ودمر عبادت کونکو سورة سخ الفاظ دی مقیتا وگوره دانا چار دا تب یوی ساب روانه کلب استا مخیتا ناپوه امی بای جائل بای اغتا نرم خبرا کو کله به زدیه وی نادی نوغه تا با نرمه نوائه ها با که باسه حالا با غصه نیگی حالا تا بیا پستا نوائه نبی علیه السلام وردوی یا اخوان القرد دی والخنازیر وابد تاغوت ود شادوگان رونو ود خنزیران رونو ود غیر الله عبادت کونکو آیا نبی علیہ السلام دے رحمت للعالمین دے آیا نبی علیہ السلام دے پوچھت زائن ناس دے اور یو یو راولی او داغمخ کی علالی او غوط و گوری ذکر حالت زدیان نادیانو آگئی خلاف عہد کرے ہو روانے کرے ہو یو زائن نبی علیہ السلام دے ہوئی وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكْ فَافُ عَنُونَ هغه گاوه ده دینا حالانکه اغیدی تورو میدان کی پر خوده ده صحابو اغیدی خوارو شویدین خوال ده اللہ وی فعفو آنهم کتبت زبانوی سخز لوالوی دی برنا خوارو شویدو هغه گاوه ده دینا وستغفر لهم بخنا اللہ خوارا وشاورون فی الامر مشاری ورسرکا خو دغه ځای کې هغه مینادارو صحابه او تابعدارو خو مقراله او بی اختیار دا غیر نه کارو شو بلا موګه منافقان دي قصدانې کړی دي نقل النبی علیہ السلام سره میدان نه واپس شو نوال دی ورته وی وی کله چې ته واپس شې دای با تاثر رازی ورطوا لن تخرجو مئیا ولن تقادلو مئیا دوا ورطوا بلکل با ما سرم رازی ما سر بس ما دشمنان نوج نئی مرازی تاثتا میجد نشتے لنسان پوکا پا قرآن یو آیت زیادے و بل دیر دے زائبا گوری کلبا نا پوئی تاغذان نا غرزا کا که کانزل هم کڑی کلا با زدیه وی نا دی نوغتا با نرم خبر بیا نکه آبا که باسه حالا با آغا سمیگی تو دیو اجنا قرآن کریم دا صفتون خیرتا اِنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاؤُنَا لَهِمْ آنزارتهم هم لم تنذرهم لا يؤمنون او سور یاسینو گو رئی آد نمبر 11 یو لسم اللہ سمع سورة ياسين آد نمبر 10 دو اجتمع سفارة وَسَوَاهُنَا لَيْمَا عَنْزَرْتَهُمْ هَمْ لَمْ تُنْزِرُمْ لَا يُمِنُونَ برا برد اپدائی که یارے او کنی یارے دا ایمان نگاڑی وصو بیرے اِنَّمَا تُنْزِرُمَنِ تَبَا ذِكْرَ وَحَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغِيبِ بِشَكَا يَرَي تَاغَسُوكَ چغتا به داری کې د قران او غشي الرحمن بالغيب يريږي مې را باندې شان نه دي دا ناغه خبره مني ختم الله ولا قلوبهم مور والي الله دې بوزلو هغوی بوګونو هغوی بستر ګوباندي دي پردي نو چې پردي پراوسته مور به بیا سزا ورکړي لن جواب داوي چو دا مور دیو دو دا عمل لوجه چو دا عمل ناکارو نو دا غا عمل زن پا دبانده راغه حدیث کے رازی امنا العبد ایزا ازنبا غامبان دا بوریزی اللہ تعالیٰ نو رواد دے چو کلا بانده او گناو کی دا غا پسر بانده توٹکیو شی نو کده توبه و باسی نزر صفا شی او که توبه و نباسی نو دغا دا خور شی چه بیا دا عملو کین چه بیاو کی لگ نور خور شی نو چه پا درم سالو رم زالو کی نو دغا پا زر بانده زن را شی بیاو تا گناه گناه نخیاری اول قلم پت کی بیا دوات پت کی بیا رو رو چه تو باو باسی خواه که نباسی او دغا سه کئی بیا غل تا غلا گناه نخ کاری رشوتی تا رشوت گناه نخ کاری مروی ایسو مالدار ده زکاة دوری پریا چه تو والم بیا جائز گرنی زان لا پزره زنگ راشی او دغا نا تعبیر کئی قرآن کلپا اکنو سرا چه پردی پر آغلی لگا سوره حامیم سے جب انزم آیات کے وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وإذا إذننا زمنا ببردو كي دواجد آغنا ستاس من را بلي غيتا زمن بسر برده راغلي كانت تعبير كي پا ديوال سزنو تا ديوالونا والشوي دادا آغا بدا مالو لگسن چه ديوالوه رتلو لار نيو دارنگی دادای دا بد عمل دلاسا زرون دا دیوالو نوالی شویدی لگا سوره یاسین نهم آیات من بین عیدیم صد و من خلفیم صد مخی دوینا بنده رسو دوینا بنده فاکشینا هم فهم لایب سیرون نو پتکڑی دی لرا فهم لایب سیرون نو دی نوینی حق کلت تعبیر کئی پتالو جراندی قلفو نو توالی شویدی زدد عمل دو وجه لگا سوره محمد آیت نمبر 24 بل علا قلوب اقفالها بلکه زلون ته تالی والی شویدی دزد آغا بد عمل دلاسا چه بد عمل کو مثال داس ده علامه ابن قیم وی لکه یو کل بنده ده تاولی ده استاز رکی دا آغا آغا خایست آثارو کو نو استاز رکواری چه بیانی واتاو کاته نو چه بدوین زلطلاری اغزای تاو اغتا دهو کاتن نور آثارو کو نو بدوین زل بیا ستاپڑو کرارل چوره لگ بیان واتاو کتلو نو چه پر درم زل ستاپ زوی کرالل تلاری او دی کتل او سا غزنگ خور شو نو بیا دو پر شرم کار نی وی مجنونی ما مجنونی ما زکا غزنگ پر زوی راغی کتا یو زل لیدلو وی اتا تخیستا خیارا شو اتا پڑو که روکی کمالا دا اسخان پوزه نیولی اسخان مکی نیولی انستاز اولینا بزنگ لرشوه او دغا سی خیستا اس ده استاز وقواری چیزه پی سور شوه سور ایدل ستا خوخوا روانون ستا خوخوا خوچه ده روان که نو بیا پویا ورکو ستا خوخوا خوچه ده پا پویا که نو پریوطل نو پریوطل بیا ستا خوخوا نو دغه سی گناه کول او نه کول ستا خوخه خوچه دی یو غلو که بیادیو که بیادیو که پزل زنگ راغه او چه پزل زنگ راغه اوز کتار سکه نستاز و تطالی ویالی شوی نو کلت تعبیر کئی پا تالو کلت نا تعبیر کئی ایپا دی کلا برانا لا قلوبی ما کانو یکسی بون سوی متفیفین سوار نسم ایاتا کلا برانا لا قلوب ما کانو یکسیبون خبردار دهی بزرونو زنگ را اوسته ده آغا چه دهی کول ددو ده عمل ده وجه پزر زنگ را غی نمانا ده چه اول نا اللہ پی مور نده والی ده بد عمل کو ده غی اثر پدر را غی ختم اللہ ولا قلوبهم مور والده اللہ دهی پزرونو دغی عمل دی وجه والا سمیم دی په وګونو والا شارم غشاوا تستر ګلوی باندې پر دی دی د دنیا سزا او د اخرت ولهم عذاب عظیم او دای له عذاب لوی دی دو آیاتونو کې بیان د کافرو دا غي صفات ذکر کړه بیان و تکو کنه ایمان نه راړي د دنیا حکم چې دنیا کې اسباب د فهم بن شوی دي او په زه مور والی شوی دی د آخرت حکم ولهم عذاب عظیم دی له لوی عذاب دی اذانو کوي چې موسکو بیا ګوري زمونږ دلته